जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, हरि शरण गहूं किसकी। हरि बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। कामी सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जो कोई नर गावे भाव भक्ति श्रद्धा से मन वांछित फल पावे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे।